na to, w co wierzyłem. Co wskazywało drogę, co dawało nam siłę. Każdą z historii, jaką byłem przez ułamki lat, słowami modlitwy, gdy wokół się kończył świat. Widzę stąd każdą ciężką chwilę, wszystko co w niej cię zabijało, co tak pięknie spierdoliłem. Bułki, które opróżniłem, zanim wstawał brzask. Tyle chciało się od życia, gdy nie miało się jak brać. Mówią, że ze mnie ściany bloków, niepokój każdego naszego dnia. Tony praw duszącego tłoku, co zabiera spokój i urywa czas. Zamykam oczy, gdy czuję wiatr mocny tak bardzo, że ciężko wam stać. Obok nas razem z waszym szeptem, po tym co piękne ginie suchy ślad. Mam parę lat nocy bez snu, parę lat chwil, gdy brakuje słów. Kiedy rano w twarz pluje Bóg, gdy nie ma już sił i brakuje tchu. Byłem tu zanim było pięknie i pewnie zostanę, gdy całe ziemnie. Nie wierzę w co widzisz przed sobą, gdy jesteś obok i nie wiem co widzisz we mnie. Sięgnę nieba tylko raz, zanim spłonie znowu kolejny z naszych miast. Kiedy zwalnia ogół i wciąż nie rozumiem jak to dźwiga. A świat po każdy oddech chwyta. Od tylu krótkich lat ledwo znając powód, słyszę jak spadają motyle, jak przygniata was do ziemi cały czarno-brudny ład. Zmienił nas blask, co zmienia się co chwilę. Wyciągam ręce przed siebie tylko po to, żeby brać. Pamiętam o nas tylko tyle, tylko tyle. Całą nienawiść i miłość i to coś między wdechami. Chylę czoła przed tym wszystkim, co zniszczyłem, nie licząc świata łącznie z nami. Krzyczy przeze mnie każda chwila, każdy moment, gdy życie nas mija. Kiedy mocno czuję, że to czego brakuje, to my sami wiara i siła. Nie wiem na ilu milach zapisanych słów upchnął mnie trud. Na ilu wkurwienie mam w rękach kamienia, na ustach brud. W twoich oczach znów niosę zwątpienie. Proszę, ty oddaj mi ból, rzucę go z ciebie i rozetrę na pół. Jak wszystko, co zabrał nam tłum, wszystko w co kiedyś wierzyliśmy tu. Stoję obok, dopóki jest ciemno, dopóki nie masz czegoś na pewno. I nie wiem jak będzie za moment, czy to już nie koniec. Nie wiem czemu jesteś tu ze mną. Siedmy nie ma tylko raz, zanim spłonie znowu kolejny z naszych miast. Kiedy zwalnia